Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 29 maja. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Elefant. Nowe nagranie w Trójce. Don't you worry, baby. Można pośpiewać z samego rana. No kto umie? No dobra, to już nie będę śpiewał, bo nie umiem. Sygnały od Państwa. To tak mi się wydaje, że chyba pod wspólnym mianownikiem, to a propos jeszcze naszego cyklu, trzy na raz. Na życzliwość słuchaczy zawsze można liczyć. Pan Wojtek. Niech pan przekaże panu Bartkowi, że to o Magdę dzisiaj chodziło. Pozdrawia słonecznie pan Wojciech. Dziękujemy. Panu Bartkowi przekażę. Pochmurno i deszczowo dziś w południowo-wschodniej części kraju. Przelotnie popada deszcz. Po południu na krańcach wschodnich możliwe burze. A wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a dziś na termometrach najniższa temperatura nad samym morzem. Tam 12-14 stopni, w centrum do 16. Najwyższa temperatura, choć tak podglądam pana synoptyka przez ramię, nawet do 20, lokalnie do 21 stopni. Tyle będzie na Zamojszczyźnie i na Podlasiu. Mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. doskonały dzień. Pod głoście wiadomości doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień. Pod głoście wiadomości doskonała chwila. Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień. Pod głoście wiadomości doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień. Pod głoście wiadomości doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend. 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień. Pod głoście wiadomości doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień. Pod głoście wiadomości doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Rozumiem, mądrej głowie, czy jakoś tak pan Konrad ze Szczecinka, a może pan Konradek ze Szczecina, no jakkolwiek się odgryzł redaktorek, pozdrawia przedwcześnie obudzony, stały słuchacz pan Konrad, no że stały słuchacz to się bardzo cieszymy, że przedwcześnie obudzony, no nie wiem, może na Corteza to zwrócimy i na jego nowe nagranie, utwór zatytułowany Doskonały Dzień. 9 minut po godzinie 5. Co ten dzień przyniesie? To zobaczymy, no kilka zapowiedzi z tego, co mam przed sobą i o czym na trójkowej antenie. Z tych zagranicznych między innymi o tym, że w Rydze parlament wybiera prezydenta Łotwy, w Lublianie nastąpi wizyta w Słowenii rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, Nur-Sultan, dawna Astana, tam rozmowy prezydentów Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Kirgistanu, Armenii i Tadżykistanu. W Massachusetts wizyta w Stanach Zjednoczonych kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Na zaproszenie Uniwersytetu Harvarda weźmie udział w uroczystości wręczania dyplomów. W jej trakcie zostanie wyróżniona doktoratem honoris causa. Merkel ma też spotkać się z gubernatorem stanu Massachusetts. przedstawicielami Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Harvarda i studentami z Niemiec. Nie jest przewidziane spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. A u nas były premier Donald Tusk nie złoży dziś zeznań w charakterze świadka przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Poinformował o tym wczoraj po południu za pośrednictwem mediów. Wyjaśnił, że powodem nieobecności są obowiązki, które wynikają z pełnionej przez niego funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Jednak posiedzenie komisji zaplanowane na 10 najprawdopodobniej będzie musiało się odbyć, ponieważ do sekretariatu nie wpłynęło jak dotąd formalne usprawiedliwienie nieobecności. W Warszawie odbędą się dziś obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Na placu przed Centrum Weterana delegacja kierowana kierownictwa resortu obrony złoży wieńce przed pomnikiem, który upamiętnia żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy polegli na zagranicznych misjach. Tegoroczne obchody są rozłożone na kilka dni. Te najważniejsze zaplanowano na weekend w Rzeszowie. Wstępem do obchodów Dnia Weterana będzie zakończenie w piątek rajdu rowerowego, w którym biorą udział właśnie weterani, a wjadą do Rzeszowa wczesnym popołudniem, by już w sobotę wziąć udział w organizowanych co roku zawodach strzeleckich. Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Weterana będzie niedzielna uroczystość. Rozpocznie ją msza w kościele garnizonowym w Rzeszowie, a po nabożeństwie uczestnicy przejdą na uroczysty apel w Parku Jedności Polonii z Macierzą. Z pewnością w obchodach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w najbliższych dniach będziemy mówić. Z pewnością o tym także będzie głośno, bowiem muzyka francuska i klasyczna i rozrywkowa zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Odbędzie się tam kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Może zaczniemy od drugiej części, bo w drugiej części koncertu zagra Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy. Zabrzmią dwie suity z opery Carmen Georgesa Bizeta. Koncert będzie transmitowany w Trójce tuż po 19:00, a jutro w Dwójce retransmisja drugiej części muzycznego wieczoru po 13:00. Jego obszerne fragmenty pojawią się także w radiowej Jedynce. A w całości wydarzenie dostępne także w internecie. Druga część w mediach społecznościowych Polskiego Radia. A pierwsza część, a właśnie w pierwszej części zagrał znany na całym świecie francuski zespół Paris Combo. Instant rêveur d'un naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout même les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de fantasmer sur toi. De cette nouvelle conjoncture, de cette étrange dictature. Mais là je m'égare un peu, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous. Bien obligé de constater, tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je t'imagine. Do usłyszenia, a i także do zobaczenia. To informacja dla tych z Państwa, którzy być może wybierają się na ten koncert do studia imienia Witolda Lutosławskiego. Na nasłuchu, do zobaczenia także na naszych stronach internetowych, a do usłyszenia oczywiście na antenie Trójki, tak jak przed chwileczką wspominałem. 16 minut po godzinie 5. Ważne informacje w nawiązaniu do wczorajszej korespondencji pani Pauliny z Brisbane. Pozdrawialiśmy w Dniu Sąsiada, bo przypomnę, tak nawiązując do naszego cyklu, 3 na raz wczoraj obchodziliśmy Dzień Sąsiada i pozdrawialiśmy sąsiadów pani Pauliny. Taka niespodzianka. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle sąsiedzi australijscy pani Pauliny słuchają Trójki i co? I informacja od naszej słuchaczki, że australijscy sąsiedzi słuchali. Zrozumieli tylko swoje imiona, bardzo się cieszyli. Dziękujemy, pozdrawiamy. No więc budzikowa rodzina się rozrasta się, to nas bardzo cieszy. Życzliwości ciąg dalszy, między innymi od pana Wacka z Żywca, zawołanie. Panie Bartku, pan się nie boi, cała Trójka za panem stoi. Cała trójkowa rodzina, jutro też. No mówiłem, jak w piłce, jest pressing. No a teraz już na poważnie ważne informacje drogowe, dwie. Pierwsza lepsza od drugiej. Pierwsza o tym, że już bez utrudnień na A1 odcinek Toruń-Łódź między węzłami Kowal a Kutno-Północ po wypadku na 223 kilometrze tej trasy, trasa przejezdna. A1 Toruń-Łódź. A ta gorsza z Krajowej Piątki o tym, że po wypadku droga przejezdna, choć ruch wahadłowy, ale jeszcze tak będzie przez kilka godzin. Krajowa Piątka, odcinek Bydgoszcz-Żnin na wysokości miejscowości Rynarzewo. To 66 kilometr Krajowej Piątki w województwie kujawsko-pomorskim. Po tym, jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni, ruch wahadłowy i utrudnienie potrwa kilka godzin. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach, jak spoglądamy w korespondencję, mokro, do tego wieje i ślisko, więc noga z gazu. 17,5 minuty po godzinie 5. Spokojnie, delikatnie, pięknie i do tego jeszcze, co by nie powiedzieć, przebojowo. Co prawda nie na pierwszym, ale po raz drugi na drugim. Organek, Niemiłość z ostatniego, jak dotychczas, 1947 notowania listy przebojów Trójki. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddać ci ją, oddać ci miłość i wiarę w nią. Oddać ci ją, oddać ci miłość i wiarę w nią. Oddaj mi ją, oddaj mi miłość i wiarę w nią. Oddać ci ją, oddaj ci miłość i wiarę w nią. Delikatnie pada to, jak się śpi. Informacja od pani Grażyny. Dobra wiadomość. Przestało padać. No ale jak człowiek ma się szykować później, żeby jeszcze odespać te swoje, to tak lepiej, żeby delikatnie, jeśli w ogóle. Na wodowskazie w Warszawie, w centrum, przy bulwarach 578. No przynajmniej jak jechałem do pracy. Dzień bez Bęcków, dniem straconym od pana Grzegorza. Pan Grzegorz Wahadłowiec, tak się tytułuje, no tradycyjnie z zakółkiem, jak wiemy, no, przysłowiowym wahadle. No, panie Budziku, wczoraj o 4.44 meldował pan tak naprawdę o 4.49, a dzisiaj o 4.44 meldował pan, gdy była 4.47. Już chciałem radio ustawiać w aucie i godzinę. Wie pan, ile to jest 3 minuty z rana? Oj, oj, oj. Od pana Grzegorza Wahadłowca. Punktualnie 5.27. Będzie za 4 minuty, akurat po tym utworze, który za chwilkę zagramy. No nie wiem, czy ułatwiłem. Ale na pewno ułatwię, podpowiadając, że dziś 70 lat kończy gitarzysta i wokalista Status Quo Francis Rossi. Fantastyczna kompozycja. Kto może, a robi głośniej. Kto może, synchronizuje zegarki. We'll be right back. Francis Rossi. Słuchałem go ostatnio w BBC Radio 2. Here we go and here we go. No, powiem szczerze, muzyka i fantastyczne wspomnienia. On to dziś u nas ze swą drużyną Status Quo urodzinowo na 70. urodziny artysty. Wszystkiego dobrego. No i punktualnie co do sekundy 5:27. No, mówiłem. Nie to, że się wykopyrnę. Proszę bardzo, punktualnie. Co tam w kalendarzu? Druga część wybranych wydarzeń, także uzupełniamy o te muzyczne. I tak w 1453 roku miało miejsce zdobycie Konstantynopola przez wojska tureckie sułtana Mehmeta II. I oczywiście z tą datą wiąże się upadek cesarstwa bizantyjskiego istniejącego od roku 395. 227 lat temu zakończyły się obrady Sejmu Czteroletniego Wielkiego, podczas których uchwalono m.in. Konstytucję 3 maja. 101 lat temu przyjęto flagę Finlandii, a 66 lat temu Sir Edmund Hillary wraz z Sherpą Tenzingiem Norgajem jako pierwsi w historii zdobyli najwyższy szczyt ziemi Mount Everest. Rok 1953. Rok później, 65 lat temu w Warszawie utworzono Studencki Teatr Satyryków. W 1969 roku STS został upaństwowiony, przekształcony w teatr, połączony w 1972 roku z Warszawskim Teatrem Rozmaitości. 52 lata temu papież Paweł VI mianował 27 kardynałów, wśród nich arcybiskupa Karola Wojtyłę. Rok 1967. W 1995 roku Archibald Russell zmarł. Brytyjski niezwykły projektant ponaddźwiękowego samolotu Concorde. Wspominamy go w 24. rocznicę śmierci. A 4 lata temu Juha Sipilä został prezydentem Finlandii. W muzycznym kalendarzu rok 1984. Wówczas to, no jakby nie liczył, 35 lat temu ukazał się 5. album Tiny Turner. piątego albumu Cienie Czarne, Private Dancer, który ukazał się równo 35 lat temu. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę, no a teraz Senus Varsovassa. A jeśli dobrze przeczytałem po fińsku, bo przecież to ciężko zapamiętać, i o ile bęcków nie będzie od pana Artura, który nas uważnie słucha w Helsinkach, to chyba będzie dobrze. Senus te. No to coś fińskiego z rana mamy za sobą. A w pogodzie przed nami pochmurno, deszczowo. W południowo-wschodniej części kraju przelotnie popada, a po południu na krańcach wschodnich możliwe burze. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Najniższa temperatura nad morzem 12-14 stopni, w centralnej części kraju 16-18, najwyższa temperatura na Zamojszczyźnie i na Podlasiu do 21. Dream. Mike Porcaro, basista Toto, urodził się równo 64 lata temu, zmarł w marcu 2015. Przy okazji wszystkim urodzonym składamy najlepsze życzenia. Zdaje się, że wśród dzisiejszych jubilatów także pan Karol i pan Paweł. Serdeczności. Bardzo pięknie dziękujemy. A od pana Karola także informacja, że poranek chłodny i deszczowy, no ale dla słuchaczy Trójki to nie problem. Mam nadzieję, że dbamy o tę pogodę, która od nas zależy. Pogodę ducha, to od pana Karola Strzepnicy. Bardzo dziękujemy. Jeszcze od pani Jasi spod Konina ciepłe pozdrowienia. Dujawica zniknęła, deszcz ustał, a życie jest piękne. No, jak to niewiele trzeba, chociaż to bardzo ważne też nie tylko to, co dzieje się za oknami, ale także w sercu. Również tego pokoju w sercu życzymy. 22 minuty do godziny 6. W muzycznym kalendarzu kolejna data, tym razem urodziny i najlepsze życzenia ślemy do Garego Brookera. Brytyjski muzyk, pianista i wokalista Procol Harum kończy 74 lata. Can't call on you. You would be the king. Bucikowe kalendarium muzyczne. Muzyk, gitarzysta, kiedyś także wokalista Oasis, Noel Gallagher, tu ze swoją drużyną. Na dziś kończy 52 lata w muzycznym kalendarzu na zamknięcie, ale z najlepszymi życzeniami. Za 13:06, jak co dzień o tej porze, country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dwight Yoakam to supergwiazdor muzyki country. Ma odpowiednio nosowy głos, opowiem o nim Państwu przy następnej okazji, natomiast dla podkreślenia tego, jak to popularny jest artysta, podam następujące dane. Sprzedał 25 milionów płyt, ponad oczywiście, w tym 12 złotych, czyli takich, które sprzedały się w nakładzie co najmniej 500 000 egzemplarzy. 9 platynowych ma na swoim koncie, czyli tych sprzedanych w nakładzie powyżej miliona. No i wreszcie jedną potrójną platynową płytę, czyli 3 miliony sprzedanych płyt CD, to jest naprawdę niezłe osiągnięcie. Z płyty This Time, właśnie tej potrójnej platynowej, pochodzi piosenka Fast As You. 1993 rok, oczywiście kompozycja Dwighta Yoakama. Ty strasznie szybko podejmujesz decyzję, a przecież daj się zastanowić, daj się pokochać prawdziwie. Maybe some